بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانه او رحم کوونکی دی. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. کل چې د الله امداد راشي او فتح نصیب شي او اے نبی صلی الله علیه وسلم تو اووینه چې خلق ډلی ډلی د الله په دین کې داخليږي نو د خپل رب د سنا سره داغه تسبیح وایا او داغه نه د بخنی دعا غواړه بشکا هغه ډیر توبه قبلونکې دی.